program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Komisja rewizyjna zbada aferę śmieciową w stolicy. Jednogłośnie zdecydowali o tym warszawscy radni. Niewykluczone, że ukraińscy żołnierze wycofają się z Bachmutu, tak wynika z informacji niektórych ukraińskich urzędników. Dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować, mówił o tym prezydent Andrzej Duda. Radni Warszawy jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której komisja rewizyjna zbada aferę śmieciową w stolicy. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się w związku z zatrzymaniem i aresztowaniem sekretarza stolicy Włodzimierza Karpińskiego w związku z zarzutami korupcyjnymi w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Sesja została zwołana na wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na ten temat dyskutowali uczestnicy debaty politycznej w Polskim Radiu 24. Poseł PiS Zdzisław Sipiera krytykował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za to, że nie stawił się przed Radą Miasta i nie złożył wyjaśnień. To są fakty, które miały miejsce. Pod okiem wiceprzewodniczącego on nic nie słyszy, nie wie, bo zawsze można powiedzieć, że przecież to my nie wiemy, to się toczy, no jakieś są oskarżenia, to przecież nikt jeszcze nie jest winny. Nikt nie zwalnia włodarzy z nadzoru. Z kolei Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie mogą być motywowane politycznie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polacy mieli zaufanie do instytucji państwa. Dzisiaj tego nie ma, bo nie ma praworządności, dlatego żadne oskarżenia, które są przez ten obóz władzy dzisiaj stawiane komukolwiek, nie wyglądają w oczach społeczeństwa na wiarygodne. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego sekretarz miasta miał w łapówkach przyjąć około 5 milionów złotych. Sprzeczne informacje docierają z atakowanego przez Rosjan Bachmutu. Niektórzy przedstawiciele ukraińskich władz dopuszczają możliwość wycofania stamtąd żołnierzy. Jednocześnie obrońców miasta odwiedził generał Aleksandr Syrski, dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. W Bachmucie od wielu dni trwają bardzo intensywne walki. Rosjanie próbują tam okrążyć siły ukraińskie. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że generał Syrski w Bachmucie spotkał się z żołnierzami i wysłuchał raportów obrońców miasta. Według doniesień Rosjanie z południa i północy próbują tam otoczyć Ukraińców. Przejęli kontrolę ogniową nad trasami dojazdowymi. Przesmyk z Bachmutu łączący miasto z terenami niezajętymi przez Rosjan ma szerokość kilku kilometrów. Główne zadanie Rosjan to przecięcie korytarzy logistycznych, którymi przywozimy amunicję i wywozimy rannych. Tłumaczył na antenie ukraińskiego telemaratonu Jewgenij Oropaj, dowódca walczącego w mieście batalionu Swoboda. Tymczasem w wywiadzie udzielonym Radiu NW członek ukraińskiego parlamentarnego komitetu obrony Serhii Rachmanin ocenił, że w Bachmucie mogło się rozpocząć planowe wycofywanie wojsk na uprzednio przygotowane pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne. Dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować, tak mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Jak dodawał, szybkie odbicie gospodarcze prognozują zarówno specjaliści polscy, jak i zagraniczni. W styczniu w Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali rocznej o 17,2%. Prezydent mówił także, że strategiczne wypracowanie odpowiednich rozwiązań dla funkcjonowania polskiej gospodarki niesie za sobą wiele wyzwań. Państwo macie mieć zawsze oczekiwania wobec rynku kapitałowego. Na tym to polega. Jesteście ekspertami. Jak to się mówi, siedzicie na tym rynku, tak? Działacie, ale też i tworzycie ten rynek na co dzień. Macie pewne w związku z tym nie tylko wyobrażenie o tym, jakby ten rynek mógł wyglądać, gdyby był rynkiem idealnym, ale macie wiedzę na ten temat, jak on powinien wyglądać i w związku z tym jest uzasadnione i absolutnie pożądane, abyście zawsze czuli niedosyt, że on jeszcze nie osiągnął tej doskonałości, bo pewnie nigdy jej nie osiągnie, ale właśnie na tym to polega, żeby cały czas go rozwijać, poprawiać. Tegoroczna konferencja rynku kapitałowego poświęcona jest wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką i rynkiem kapitałowym w obliczu wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego. Zmiana skórna usunięta z klatki piersiowej prezydenta USA Joe Bidena to powszechna forma raka skóry i cała tkanka rakowa została pomyślnie usunięta, poinformował o tym teraz Kevin O'Connor, lekarz Białego Domu. Prezydent Biden będzie pod nadzorem dermatologicznym w ramach swojej opieki zdrowotnej. Jak podał lekarz, miejsce biopsji zostało zagojone i dalsze leczenie nie jest potrzebne. W lutym lekarze po okresowych badaniach uznali 80-letniego Bidena za zdrowego, jak to określono, zdolnego do służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad morzem również deszczu. Na termometrach od minus 2 stopni na południu do plus 3 nad morzem. Chłodniej w górach, tam do minus 10. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. W obszarach podgórskich lokalnie od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. Jeszcze kilka dni temu myślałem o zupełnie innym początku naszego spotkania. Życie jednak pisze swoje scenariusze. W czwartek w wieku 89 lat zmarł Wayne Shorter. Być może wyjdę tu na konserwatystę i piewcę tradycji, ale kiedy sięgam po jego płyty, to dłoń wędruje właśnie po te pierwsze solowe albumy z lat 60., kiedy saksofonista współpracował już z Artem Blakeym w The Jazz Messengers, aby po kilku latach zostać liderem tej formacji. Wreszcie uwielbiam ten okres w jego twórczości, kiedy wszedł do drugiego wielkiego kwintetu Milesa Davisa. Wayne Shorter, czyli saksofonowy gigant tenoru, kompozytor, współtwórca Weather Report, ale też sporej liczby standardów na stałe już przyklejonych do jazzu. Gentleman wymykający się klasyfikacją podgatunkowym, co powoduje, że trzeba po prostu operować tytułami i już. Można jednak czasem zaryzykować, że blisko mu było do rocka, właściwie do jazz rocka. No bo jeśli wjeżdża Weather Report, czyli kolosalny twór, którego był współtwórcą, no to całkiem bezpiecznie można mówić właśnie o połączeniu jazzu z rockiem. Profesjonalista w każdym celu, no bo jeśli przywołać koncert na Jazz Jamboree, który rozpoczął kilka godzin po tym, jak dowiedział się o śmierci swojej córki, no to chyba nie można użyć innego słowa. Dla mnie ważne są również pozostawione myśli, które tak mocno rezonują w tym, a nie innym etapie mojego życia. Otóż w jednym z wywiadów radiowych udzielonych Polskiemu Radiu powiedział: myślę, że walka z samym sobą to najważniejsze starcie, jaki każdy stoczyć w życiu musi. Jeśli uda nam się zwyciężyć zło w nas samych, będziemy bardzo mogli wiele. A wracając do muzyki, no i do tej połowy lat 60., no to przecież był to czas, kiedy pierwsze skrzypce na tym seksownym saksofonie grał przecież John Coltrane. Co prawda wtedy patrzył już w stronę spiritual jazzu, no ale wcześniej wykreował pewien jakiś taki charakterystyczny smak, który napompował właśnie Wayne Shorter. Dobrze to słychać na płycie, którą zaczynam audycję. Płycie, no właśnie, płycie powstałej w sierpniu 1964 roku, kiedy to w studiu Van Gelder New Jersey pojawili się Reginald Walkman, grający na kontrabasie, Elvin Jones na perkusji, przy fortepianie zasiadł McCoy Tyner, a za seksowny saksofon tenorowy chwycił rzecz jasna Wayne Shorter. W takim składzie nagrano płytę Juju, płytę, której producentem był Alfred Lion. No i to lwie nazwisko musi oznaczać, że album ukazał się w wytwórni Blue Note, z którą Wayne Shorter związany był przez wiele, wiele lat. I tak po utworze House of Jade proponuję jeszcze jedno nagranie z tej płyty. To będzie kompozycja zatytułowana Yes or No. Kompozycja, która chyba trochę przypomina Giant Steps Johna Coltrane'a. Thank you. Dziudziu. Dwa fragmenty z tego albumu. Albumu zarejestrowanego w roku 1964 i opublikowanego rok później w wytwórni Blue Note Records. Wayne Shorter. O jego osobie, o jego muzyce znacznie lepiej, sądzę, opowie pewnie w najbliższych trzech kwadransach jazzu Jan Ptaszyn Wróblewski. Pozwolę sobie zaprosić się do wysłuchania tej audycji, którą nadamy w programie trzecim w najbliższy poniedziałek, kilka minut po godzinie 23. Wayne Shorter, 25 sierpnia 1933, 2 marca 2023. Anagram Margana. Zawsze tak fajnie się układa, no bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę Moloko, No to nie wiemy, czy ta grupa kiedykolwiek jeszcze będzie funkcjonowała. Całe szczęście w przypadku Everything But The Girl sprawa wygląda nieco inaczej. No bo cyk, 10 stycznia 2023 roku duet i zarazem małżeństwo przecież, czyli Tracy Thorn i Ben Watt postanowili rozwiązać i rozwiać, chyba tak lepiej, wszelakie wątpliwości, że idzie nowy album, że po 24 latach ich fani otrzymają to, na co tak długo czekali. Płyta ma być zatytułowana Fuse, ukaże się 21 kwietnia. Będzie złożona z 10 utworów, w tym z tego pierwszego singla, który usłyszeliśmy przed chwilą. Nothing Left to Lose. To tytuł tego nagrania. Za chwilę przywołam to drugie, które również wejdzie w skład tego wydawnictwa. Ale zanim to, no właśnie, wiele osób uważa, że ten utwór brzmi równie świeżo jak te wszystkie kompozycje sprzed prawie ćwierć wiecza. No i te same emocje gdzieś tam wzbudza wśród wielu słuchaczy nowa muzyka Everything But The Girl. Ja przyznam, uwielbiam tę nutkę melancholii. No i słyszany właściwie na każdym kroku piekielnie dobry warsztat muzyczny i zabawa elektroniką. Ale zanim usiadłem na fotelu, to wymieniliśmy z Markiem kilka spostrzeżeń, że przecież Everything But The Girl w latach 80., w drugiej połowie lat 80. często smakował folkowo. No ale tak to już jest, że jeśli jest rozkręcona z jednej strony machina promocyjna, a z drugiej strony utwór trafia w gusta słuchaczy, którzy są zorientowani nawet przekornie na inny gatunek, na elektronikę, no to wygrywa to coś, co jest prezentowane, emitowane częściej, co najzwyczajniej czyni z jakiegoś utworu przebój. I tak przecież było w przypadku Everything But The Girl, bo przypomnijmy, Wrong, a nie powiem tego tytułu, bo go za chwilę dźwiękowo przedstawię. No, w każdym razie było sporo tych fajnych kompozycji, na przykład single. No i te wszystkie utwory często były również remiksowane przez znakomitych producentów muzyki elektronicznej, jak na przykład Fotek, jak na przykład Goldie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem wybrzmiałe nagranie, to pomyślałem sobie, że ten wokal brzmi jednak lepiej niż ta ćwierć wieku temu, że jest pełniejszy, dojrzalszy. I spostrzegłem i nie wierzyłem właściwie w to, co widzę, że Tracy Thorn ma 61 lat. Nie, to w ogóle zupełnie jakoś do tej pory nie mieści się w mojej porośniętej czuprynie. No ale tak, tak to już jest. Czas leci, często go nie dostrzegamy. Tracy Thorn, Ben Watt, małżeństwo, rodzice. No i przede wszystkim kapitalny duet producencki, który już niebawem da nam, mam nadzieję, piękną płytę, która stanie się początkiem może jakiegoś nowego etapu. Pożyjemy, posłuchamy. Przed Państwem kolejne, nowe nagranie, które także znajdzie się na albumie Fuse. Into the Wind i Everything But The Girl w programie trzecim, czyli drugi singiel zapowiadający płytę Fuse. A ta, przypomnę, ma się ukazać 21 kwietnia. Jak tak analizuję, co się stało w tym tak zwanym międzyczasie pomiędzy rokiem 1999 a rokiem 2023, to przecież szmat czasu. I co działo się z nimi samymi? No to właśnie, trzeba powiedzieć, że dobrze sobie radzili w różnych innych projektach. Że ta płyta po prostu musiała, ta nowa płyta musiała jakoś najzwyczajniej dojrzeć. Lubię, kiedy ktoś na przykład zawiesza działalność zespołu, nie kończy, nie robi fanfar, nie pompuje koncertu informacją, że to już ostatnia trasa, że koniec. Tylko najzwyczajniej, z pokorą do czasu, z pokorą do siebie samych, z pokorą po prostu do życia, stwierdza, że teraz już nie tyle, że już nie właściwie, tylko że się zatrzymujemy. Zatrzymujemy się, zobaczymy, co będzie później. Będzie jak będzie. No i okazało się, że będzie. Że będzie nowa płyta Everything But The Girl. Wspomniałem, że nie powiem, ale jednak powiem, że chcę przywołać jeden z, no chyba mogę powiedzieć, wielkich przebojów Everything But The Girl. Zwłaszcza, że ta nowa płyta z kolei ma mieć nowoczesne spojrzenie na lśniący, elektroniczny soul. Tak przynajmniej mówią Tracy i Benno o tym, co usłyszymy w całości na nowym albumie. Ale czy nowy album zamierza być lepszy od tego, do czego już nas przyzwyczaili? Dla mnie absolutnie nie musi być to lepsza płyta. Ja po prostu bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu, że Everything But The Girl znowu są z nami. A przed nami, no właśnie. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Dancing, Everything But The Girl w programie trzecim, czyli taka przypominajka, jak to było kiedyś. Ale mam wrażenie, że teraz jest równie doskonale. Może dlatego, że jestem usposobiony melancholijnie, a Everything But The Girl po prostu kojarzy mi się z melancholią, z jakąś taką finezją. Fuse, wracamy do informacji o tym albumie, a ten, przypomnę, pojawi się w kwietniu tego roku. Jak sądzę, będzie tłoczony zarówno na dysku czarnym, na dysku srebrnym, no i rzecz jasna w powietrzu, bo to przecież signum temporis. Lekko, zwierznie, finezyjnie, podobnie jak inne zespoły, które brały przykład z Everything But The Girl. Give me something, I can feel it in my soul. you, I'd lose my self-control. Always knew that this was it, and you're gonna be the last. Now I see the future coming, we can't forget the past. Looking back, I know we had to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me, and I will always want you in my soul. Looking back on all the things we've done, and I have noticed in myself I could have changed it all. Gonna make a difference in believing what we all show for. Gotta stand alone and try to lead the way. I make my feelings known in every day, and I've been seeing how you make your peace with them so easily. Now I know the love will be forever caught in time. When it comes to changing, I'm gonna be that one. Don't have regrets for all the things I've done, and I'm believing deep within the core of every soul. Now I know the reason you won't ever let me down, no. To give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it, and you're gonna be the last. Never see the future coming, we can't get back. Go back and always back to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me, and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you. If my love to me is gold, will love to me is gold, true love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. Want you in my soul, I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, will love to me is gold, true love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. Want you in my soul. Birds w programie trzecim. Kapitalna kompozycja z udziałem Steve Downs, Want You in My Soul. A wybrałem to nagranie, ponieważ trochę potrzebowałem jakiegoś takiego słońca, dobrej energii, ciepła po prostu. Jest tak przeszywające zimno na dworze, że się nie chce wychodzić najzwyczajniej, mimo że byłem tylko kilka minut poza murem, to zmarzłem strasznie. Zatem państwo pozwolą, że no właśnie w tę noc trochę słońca, a wszystko za sprawą Hot Chip. Baby, like a homeward child, package for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Angry Child i Hot Chip w programie trzecim z albumu zatytułowanego A Bath Full of Ecstasy. To był rok 2019, czyli czas świata starego, świata, którego dziś już właściwie nie ma, kiedy Hot Chip opublikowali to nagranie, jak i całą świetną płytę, ciepłą, energetyczną, słoneczną. Myślę, że na ten zimny wiatr